Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 200 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Zmarły 4 osoby. W Mińsku ważą się losy Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Papieskie pozdrowienia dla polskich pątników zmierzających na Jasną Górę. Badania potwierdziły 198 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 4 osoby z COVID-19, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. O możliwości wprowadzenia limitów osób korzystających z usług lub uczestniczących w imprezach mówił w pierwszym programie Polskiego Radia rzecznik rządu. Piotr Miller przypomniał, że do tego limitu nie wliczają się osoby zaszczepione. Jeżeli sytuacja epidemiczna by miała się pogorszyć, mam nadzieję oczywiście, że tak nie będzie, ale jeżeli by tak się stało, to te limity osób niezaszczepionych, które mogą korzystać z usług, które mogą uczestniczyć w zgromadzeniach, niestety będzie zmniejszany, podobnie jak to miało miejsce wiosną tego roku czy jesienią zeszłego roku. W związku z tym każda osoba zaszczepiona będzie w korzystniejszej sytuacji ze względu na to, że do tego limitu nie będzie się liczyła, a te limity niestety mogą być mocno ograniczone, jeżeli sytuacja epidemiczna by się mocno pogorszyła. Ograniczenia dla osób niezaszczepionych wprowadziło dotychczas kilka krajów europejskich, m.in. Grecja i Francja. W Europie wprowadza się także obowiązek szczepień dla konkretnych grup zawodowych, jak medycy czy nauczyciele. Europejski nakaz aresztowania wobec obywatela Niemiec Manfreda N., byłego oficera Służby Bezpieczeństwa NRD, wydał sąd okręgowy w Poznaniu. Były oficer Stasi jest podejrzany o to, że w marcu 1974 roku na przejściu granicznym w Berlinie Wschodnim strzelił do obywatela Polski, mówi szef Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Andrzej Pozorski. Kiedy pokrzywdzony zbliżał się do tunela metra, idący za nim funkcjonariusz mniej więcej w odległości 2 metrów wyjął broń i oddał w jego kierunku strzał. Polak został ranny, przewieziony do szpitala i tam następnie zmarł. Z tego całego zdarzenia funkcjonariusze Stasi przygotowali dokumenty, z których wynikało, że oni tego dnia udaremnili zamach terrorystyczny. W marcu 1974 roku Czesław K. w budynku polskiej ambasady w Berlinie Wschodnim, grożąc atrapą ładunku wybuchowego, usiłował uzyskać zgodę na przejście na teren Berlina Zachodniego. W Sądzie Najwyższym w Mińsku trwa rozprawa dotycząca likwidacji Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Z wnioskiem wystąpiło Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi. To kolejna niezależna organizacja w tym kraju, której władze chcą zamknąć. Ministerstwo Sprawiedliwości zarzuciło Stowarzyszeniu Dziennikarzy, że nie przedstawiło na czas dokumentów potrzebnych do sprawdzenia działalności organizacji. W połowie lipca w stołecznej siedzibie stowarzyszenia odbyła się rewizja. Po niej kierownictwo organizacji poinformowało, że samo utraciło dostęp do części dokumentów. Redaktor rozgłośni Euroradio Dmitry Łukaszuk powiedział polskiemu radiu, że w jego opinii organizacja zostanie zamknięta. Można być pewnym, że Stowarzyszenie Dziennikarzy będzie kolejną organizacją, co do której białoruski reżim podejmie decyzję o likwidacji, dlatego że w kraju są likwidowane wszystkie niepaństwowe struktury społeczeństwa obywatelskiego. Dmitry Łukaszuk zwrócił uwagę, że 2 dni temu Sąd Najwyższy Białorusi na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości podjął decyzję o likwidacji białoruskiego penklubu, na którego czele stała laureatka literackiej Nagrody Nobla Swiatłana Aleksijewicz. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Papież pozdrowił Polaków, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej. Papież, zwracając się do Polaków, przekazał wyrazy duchowej bliskości pielgrzymom, którzy z różnych stron Polski udają się na piechotę do sanktuarium jasnogórskiego, aby oddać cześć i zawierzyć siebie Matce Bożej. Niech ta, którą czcicie jako królową Polski, przyjmie wasz trud i wasze modlitwy i niech strzeże z matczyną miłością was, waszych rodzin, kościoła i całego narodu. W katechezie Franciszek mówił o radykalnej nowości życia chrześcijańskiego w Duchu Świętym zgodnie z przykazaniem miłości. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Najcieplejszym regionem będzie dziś Podkarpacie. Termometry w Rzeszowie pokażą 26 stopni. Synoptycy prognozują burzę z gradem. Padać i grzmieć może też na północy Polski. Tam też najchłodniej, około 21 stopni. Najwięcej pogodnego nieba i bez opadów na zachodzie kraju. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP.

pani urzędniczka zaczyna pracę i od rana jest w dobrym humorze, jest uśmiechnięta. Petent przychodzi do urzędu, również jest uśmiechnięty i w dobrym humorze. Czy to kadry? A co, na drzwiach nie stoi? Może by tak ciszej, panowie, co? Grzeczni, spokojni. Teraz wziąć krzesło, usiąść spokojnie na korytarzu, poczekać kulturalnie na swoją kolejkę, to wszyscy się tu tłoczą. Udusić się można. Wiadomo, że nikt stąd nie ucieknie. Panowie przyjdą i wyjdą, a my tu musimy siedzieć 8 godzin. A jakby tak sztuczna inteligencja miała oceniać naszą pracę, nie tylko urzędników, rzecz jasna, bo zdarzyło się tak w pewnej firmie, że sztuczna oceniła i 150 osób straciło pracę, bo okazało się, że są niewydajni. A inna firma, i to nasza polska firma, w jednym z banków testuje takie urządzenie, proszę państwa, które będzie spoglądać nam w twarze i liczyć uśmiechy. Bo ktoś z banku uśmiechnięty, to więcej kredytów sprzedanych i generalnie sympatyczniej będzie. Więc uśmiechajmy. Możemy się zacząć zastanawiać nad tą sprawą już teraz, bo więcej w tej godzinie ten temat powiemy, a uśmiechać się to już proszę od samego rana. Na przykład ja się uśmiecham, teraz państwo tego nie widzą, ale przypomnę numer telefonu 227 trójek. Można dzwonić. Program trzeci. Program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po godzinie 11. 227 trójek to nasz numer telefonu w sprawie uśmiechów od samego rana, sztucznej inteligencji, o której przed południem jeszcze będziemy mówić. Powinna nas oceniać taka sztuczna inteligencja w pracy i mierzyć naszą wydajność na przykład, a co za tym idzie, jeśli ta wydajność jest niewystarczająca. Zwalniać, czy jednak pracodawca powinien, człowiek po drugiej stronie się znaleźć, do którego można pójść, pokazać swoje podkrążone oczy i liczyć na zrozumienie, albo się pochwalić swoją pracą wszakże również. Przecież ona, inteligencja sztuczna, tego nie zrozumie, nie współczuje, nie będzie wdzięczna. W każdym razie, 227 trójek w tej sprawie, ale oczywiście nie tylko. Pandemia COVID-19, jak wiemy, zmieniła nasze życia, nasze prywatne życia. Nie zawsze na złe, nie zawsze na gorsze, bo też o nas pandemia pokazuje, co w nas dobrego i pięknego jest, siedzi, mówiąc brzydko, ale także zmieniła byt przygranicznych miasteczek. Przyjrzyjmy teraz się, jak sytuacja codzienności, jak codzienność wygląda w Medyce. To niewielka miejscowość w województwie podkarpackim. To życie się zmieniło po prostu. A w jaki sposób? Pandemia troszkę przytrzymała to wszystko. Po prostu firmy niektóre poupadały i po prostu ludzie pracy się pozbyli. Także no, teraz troszkę lepiej jest, wszystko to ruszyło i całkiem inaczej. U nas nic nowego. Wszystko tak było. Czyli nic się nie zmieniło? Nic. Ludzie mniej teraz chodzą do siebie, także mniej się odwiedzają. Mam nadzieję, że to szybko wróci do normy. Finansowo straszne podwyżki są. Takie są kolosalne podwyżki, że miałam kilka inwestycji, których zrezygnuję. Poczekam na drugi rok. Być może się coś znormalizuje albo trzeba się do jakiejś dodatkowej roboty czepić. Pan jeździ busem z granicy z Medyki do Przemyśla. Czy ruch się zmniejszył? Zmniejszył się na pewno dużo mniej ludzi niż było wcześniej. Na 100%. Jest jakieś 30-40% po prostu ludzi mniej niż było kiedyś. Kto teraz jeździ na granicę? Głównie Polacy czy Ukraińcy? Pół na pół. A wcześniej jak było? Więcej Ukraińców było. Mało jest. Dużo się zmniejszyło. No, troszkę podupadło. Jakby nie było. Nie ma ludności cywilnej z Ukrainy. Czyli pustki tutaj w gminie? No teraz na razie tak. Tylko busy, co jadą na Italię, Belgię. Nie? Tylko i wyłącznie. No i Hiszpania, nie? Tak. No tak, wjeżdżają, kupują i uciekają. Pusto, nikogo nie ma. Na pewno jest dużo słabiej i to już nie jest to, co było na granicy. Dużo się zmieniło, bardzo duży wpływ miała pandemia na ruch przygraniczny. Mnóstwo sklepów musiało się pozamykać i już się nie podniosło z tego kryzysu. Ciężko, ciężko, naprawdę. Ci, co byli tacy mocniejsi, to się obronili, jakoś tam przetrwali, a ci słabsi, już ich nie ma. Jak wszędzie w Polsce, maski zakładamy, nosimy. Szczepimy się. Jeszcze. A jak ruch tutaj przygraniczny? Ukraińców, proszę Panią, jest bardzo dużo, bo oni tak. Jeżdżą do pracy tutaj do nas czy na zachód. To tu przyjeżdża dużo samochodów. Czyli nie czuć po granicy, że coś się zmieniło? Nie, nie. Jest więcej jak przed tym było. Tak. Bo teraz chodzili tylko ci, co na handel chodzili. Tak, a teraz? Teraz jeżdżą. Czy to u nas, czy na zachód, czy gdzieś tego. Przyjeżdżają samochody, biorą ich i czy ubezpieczenia, jakieś testy i tak dalej na miejscu jeździ. Jadą. O, ja przed chwilą robiłem badania na koronawirusa, bo jutro wylatuję do Szwecji. Czyli nic się nie zmieniło? No pewnie, nic się nie zmieniło. Czy się coś zmieniło? Raczej chyba nie. Wszystko jest w porządku. Wszyscy chodzą zabezpieczeni w maskach, w parkach. Dzieci tu mają plac zabaw, mogą się tutaj bawić, mają drugi plac zabaw, jest zabezpieczony, także myślę, że jest w porządku. Żeby tak dalej. Czy pandemia miała wpływ na mieszkańców Medyki? Na pewno pandemia ma wpływ na jakość życia mieszkańców. Marek Iwasieczko, wójt gminy Medyka. Bardziej chronią, izolują, unikają takich miejsc, gdzie jest dużo skupiska ludzi, bo każdy wiadomo chce być zdrowy, a nie chorować. Tym bardziej, że było parę przypadków śmiertelnych w naszej gminie spowodowanych COVID-em. Stąd ludzie słuchają tych komunikatów, zabezpieczają się właśnie przed takimi przypadkami, gdzie można się zarazić. Czy coś się zmieniło na granicy? No, na granicy był i jest duży ruch. Ten ruch był chwilami jakby mniejszy, bo to też były w tym czasie przecież i święta, jedne, drugie, więc w czasie tych świąt to ruch jest potężny w obrębie granicy. Potem jak mijają te okresy świąteczne, to ruch trochę się zmniejsza. Natomiast z tamtej strony idąc obywatele Ukrainy do Polski nie za bardzo przejmują się pandemią. Zauważało się to zwłaszcza w sklepach, na przykład w Biedronce miejscowej. To tam nawet ciężko było wymusić, żeby zakładali maseczki, to też musiała interweniować nieraz policja, żeby wymusić te właśnie stosowanie tych maseczek, bo po prostu bali się pracownicy, bali się klienci. Stąd na pewno też to jest jakieś utrudnienie. Sytuacji mieszkańców Medyki przysługiwała się Beata Korbas. Według danych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej na przejściu w Medyce ruch podróżnych środkami transportu wrócił do normy z roku 2019. Jeśli chodzi o ruch pieszych, cały czas jest odprawianych mniej osób, ale wszyscy, którzy pracują na granicy, mówią, to się powoli zmienia i sytuacja już powoli wraca do normy. Nie ma to jak wyznanie miłości w Trójce o 11.23. Program trzeci. 87 lat temu na wyspie Alcatraz pod San Francisco otwarto, tak, państwo już wiedzą co, bo jak jest nazwa Alcatraz, to wszyscy wiedzą, że chodzi o więzienie. Najsłynniejsze na świecie. Dlaczego tak się dzieje? Skąd takie skojarzenia? O tym już teraz w Trójce. Za 29 minut 12. Piotr Łodej i jego gość. Niezła historia. Czas na codzienne spotkanie z historią. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dwie daty amerykańskie dziś. Jest z 11 sierpnia. Najpierw rok 1934, wówczas to na wyspie Alcatraz pod San Francisco otwarto więzienie federalne. Miejsce legenda. Miejsce legenda, i to jest najciekawsze, że tak naprawdę ta legenda to się pojawiła nie z czasem, kiedy to więzienie funkcjonowało, ale w zasadzie od początku, bo to jest kwestia związana z miejscem, gdzie to więzienie powstało. To jest kwestia związana z próbami ucieczek, które w zasadzie żadna się nie udała, chociaż nieoficjalnie mówi się o jednej, o ucieczce trzech więźniów, z tym, że no, do tej pory de facto nie uznano tej ucieczki za faktyczną. No i oczywiście jeszcze jeden wątek, mianowicie w tym więzieniu resztę swojego życia spędził Al Capone. To są te legendy, one mają potwierdzenie w źródłach historycznych, czy niespecjalnie? Zależy, które. No właśnie ta kwestia tej ucieczki, tak, tych trzech więźniów. To chyba najbardziej słynne z tego właśnie. Tak, podobno w 2013 roku jeden z uciekinierów napisał list potwierdzający fakt ucieczki do amerykańskich służb, jednak ta informacja potwierdzona, znaczy prawdziwość tego listu nie została potwierdzona. Mhm. Więc z punktu widzenia, bym powiedział, takich oficjalnych statystyk, no więzienie jest bezapelacyjnie numerem jeden, jeżeli chodzi o brak ucieczek, prawda? Czyli skuteczność. Skuteczność, tak. Natomiast dzisiaj możemy oglądać to więzienie w bardzo dobrym stanie, jako muzeum. Możemy przenieść się w czasie. Możemy się zorientować, w jakich warunkach przebywali tam więźniowie, i myślę, że no chyba takiego typu, bym powiedział, historia, czyli sprawdzenie, jak to od kuchni funkcjonowało, dopiero daje nam taką perspektywę spojrzenia na to, czy faktycznie mielibyśmy szansę na ucieczkę z takiego miejsca, czy nie. Niezła historia. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, jeden. A to działa? Halo? Raz, jeden, dwa, trzy. A drugie wydarzenie z tego samego dnia, z 11 sierpnia, to rok 1984. Wówczas to prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan podczas próby głosu przed przemówieniem radiowym wypowiedział słynne zdanie. Słynne, tak. Rodacy, miło mi oznajmić, że podpisałem ustawę o delegalizacji Związku Radzieckiego i za 5 minut rozpoczynamy bombardowanie. Skąd ten pomysł, panie prezydento? No proszę pamiętać o tym, panie redaktorze, że Ronald Reagan to nie tylko prezydent Stanów Zjednoczonych, ale aktor wcześniej, a i też człowiek o naprawdę, wydaje mi się, dużym poczuciu humoru, który łączył pragmatyzm z właśnie z takim dążeniem do tego, żeby pewne rzeczy no jednak potrafić przekuć w tę formułę zabawowo. No po prostu usiadł przed mikrofonem, była próba mikrofonu i nam też się przecież zdarza czasami coś pożartować. No tak, ale w taki sposób za 5 minut rozpocznie się bombardowanie Związku Radzieckiego. No tak. Chyba no, nie zdarzyło mi się próbować mikrofon w ten sposób. Myślę, że nie. No ale to też proszę pamiętać o tych uwarunkowaniach tamtego czasu. Poza tym no, Reagan zdawał sobie sprawę, że to jest próba mikrofonu, więc sobie wymyślił. A że jednak zniszczenie Związku Sowieckiego było jego idea fix. Więc być może uznał, że jak coś takiego powie, no... No właśnie o to chciałem zapytać, jaka była reakcja opinii publicznej? Poza oczywiście samym Związkiem Radzieckim, to te słowa wywoływały, myślę, uśmiech na twarzy, szczególnie właśnie w krajach tutaj demokracji ludowej, w Polsce, ale także Chińczycy, z tego co zdążyłem przeczytać, no też uśmiechali się pod nosem z tego rodzaju żartów, no bo jednak konkurowali z Rosjanami. Więc generalnie wszyscy no, zrozumieli jakby sens tej wypowiedzi. Chyba muszę podpytać realizatorów, bo oni najwięcej wiedzą, jakie są najśmieszniejsze właśnie takie próby mikrofonu. Ta akurat przeszła do historii. Na dziś kończymy. Za chwilkę wyłączamy mikrofony. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu za uwagę. Raz, jeden, dwa, trzy. Co za historia. Niezła historia. Dobra, to się załatwi przecież. O ile się da, o tyle się zrobi. Tak, ale czy się da? No to już nie zależy ode mnie. Sama pani rozumie. Tak. A jakby robot siedział po drugiej stronie, to zupełnie by się już nie załatwiło nic. A jeśli sztuczna inteligencja będzie naszą pracę oceniać, naszą urzędniczą, ale nie tylko przecież urzędniczą, to co wtedy? Albo sięgamy szczytów i zostajemy, albo nie dajemy rady i sztuczna inteligencja mówi koniec pracy, zwalniamy. Za chwilę rozmowa z doktorem Maciejem Kaweckim z Instytutu Lema, czy w przyszłości o kompetencjach w pracy będzie decydowała sztuczna inteligencja, czy jednak cały czas szef, dobry szef, pracodawca, najlepszy na świecie. Gasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnijmy sobie jak.

Tu Trójka, za 13 minut będzie południe, a gościem naszym jest dr Maciej Kawecki z Instytutu LEMA. Dzień dobry, panie doktorze. Witam państwa bardzo serdecznie, witam panie redaktorze. Zechce pan wysłuchać mojej historii? Tak, przez chwilę, tylko minutę zajmę. Jestem do dyspozycji. Sprzedaję samochody używane i okazało się, że jeśli nie sprzedam 100 w ciągu następnego miesiąca, to szef poprosi o pomoc sztuczną inteligencję, ona przeliczy, okazuje się, że jestem niewydajny i mogę stracić pracę. A ja bym chciał do tego szefa pójść, porozmawiać, zapłakać, poprosić o czas, bo przecież nie jest tak, że tylko sprzedany samochód oznacza sukces. Również uśmiech do klienta, również budowanie relacji, również tak zwane miękkie kompetencje. Czy to znaczy, że to wszystko odejdzie w niebyt już w najbliższej przyszłości, tylko roboty, tylko sztuczna inteligencja, tylko wyniki będą się liczyć? Rozwój sztucznej inteligencji, który jest zdecydowanie jednym z kierunków rozwoju technologii, bez wątpienia, i my każdego dnia korzystamy ze sztucznej inteligencji, tylko bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, korzystając z poczty elektronicznej, z filtrów w mediach społecznościowych, ale wskazuje się na takie trzy główne kierunki, w jaki sposób ograniczające czy racjonalizujące jej rozwój. Jednym z nich jest etyka. To, że mechanizmy sztucznej inteligencji i sieci neuronowe, na których się opiera, nie mogą zastępować człowieka. One mogą pomagać nam w podejmowaniu czynności powtarzalnych, po to, żeby człowiek mógł zajmować się kreacją, czymś, co jest, w czym ważniejszy jest ten subiektywizm wrodzony człowiekowi, prawda? Sztuczna inteligencja nie jest subiektywna. Ona podejmuje decyzje w oparciu o pewne powtarzalne... No tak, ona jest obiektywna bardziej. Ona jest wręcz, tak, ona jest obiektywna z uwagi na to, że podejmuje decyzje w oparciu o pewne powtarzalne wzorce zachowań, którymi została nakarmiona w jakiś sposób i w ten sposób powtarza je i potrafi rewolucjonizować i rewolucjonizuje świat medycyny, prawda? Diagnostyka dzisiaj bez sztucznej inteligencji, zwłaszcza w przypadku chorób nowotworowych, w zasadzie byłaby niemożliwa przy bardzo wielu jednostkach chorobowych. Natomiast jednak nie może zastąpić człowieka. To jest tak, ja może coś powiem ciekawego widzą, bo może słuchaczom, bo może państwo nie wiedzą, skąd pochodzi słowo robot. My obchodzimy dokładnie 100. rocznicę urodzin słowa robot i to jest najbardziej znane słowiańskie słowo. Ono pochodzi z 1921 roku, z czeskiego słowa robota. Na deskach Teatru Narodowego w Pradze wystawiono sztukę Uniwersalne roboty Rossuma i to tam po raz pierwszy słowo robot zostało wykorzystane do opisania takich tworów humanoidalnych. Dlaczego o tym teraz mówię? Dlatego, bo Karol Czapek 100 lat temu, konstruując słowo robot znanym nam dzisiaj znaczeniu, nadał mu pewien gen. Gen człowieczeństwa. Pokazał, czym skończy się wdrażanie technologii w oderwaniu od myślenia o człowieku. Ponieważ finalnie 100 lat temu każdy z robotów zabił każdego człowieka na ziemi. I pozostały tylko i wyłącznie roboty. I tak powstało słowo robot, najbardziej znane słowiańskie słowo. To nie jest słowo robotics czy robotization z języka angielskiego, ale ono pochodzi od słowa robota z języka czeskiego. Panie doktorze, ale pokusa jest wielka, rozumiem, przekroczyć te granice moralnej powinności, że tak powiem, etyczną granicę, dlatego że za tym stoją duże pieniądze. No jeśli słyszę o startupie, który ma oceniać teraz, szczytując jakieś, nie wiem, z naszej twarzy, jej ruchy i mimikę, by liczyć uśmiechy w ciągu dnia, no to może być wesołe, możemy o tym porozmawiać. Ja będąc klientem banku i taki robot, czy ktokolwiek tam za tą kamerką siedzący będzie liczył moje uśmiechy, oczywiście mi to nie przeszkadza do końca, bo moja sprawa, czy się uśmiecham, czy nie, bo jestem w końcu klientem. Ale jeśli taki urzędnik, taki pracownik będzie teraz od tych swoich uśmiechów uzależniał swoją przyszłość w pracy, no to już tak wesoło nie jest i ciekawie, prawda? No dlatego bo na jakiej podstawie? Polskę, kto to powie właśnie... dosyć? Dlatego no, prawo mówi dosyć. Znaczy, polskie regulacje tutaj są bardzo restrykcyjne i kodeks pracy mówi bardzo wyraźnie o tym, że kiedy mogą być wykorzystywane algorytmy, kiedy mogą być wykorzystane dane biometryczne, a to, o czym mówimy teraz, czyli gromadzenie mimiki twarzy, to są dane biometryczne. One mogą być wykorzystywane tylko za zgodą pracownika, bez zgody pracownika, tylko fragmentarycznie, jeżeli jest to niezbędne do zminimalizowania szkód, które mogą pojawić się po stronie pracodawcy, ale których nie da się zminimalizować innymi środkami. Więc to są epizodyczne, wyjątkowe przypadki. Tutaj polskie prawo jest bardzo restrykcyjne. Natomiast pan redaktor mówi o sztucznej inteligencji i o tym, że gromadzi dane. Dzisiaj sztuczna inteligencja i jej rozwój jest tak nieprawdopodobnie głodny informacji i głodny danych, że tworzone są firmy, które tworzą dane syntetyczne, a więc sztuczne, tylko po to, żeby karmić sztuczną inteligencję. Jest taki startup izraelski, nazywa się DataGen, który wygenerował zysk 3,5 miliarda dolarów, tworząc tylko i wyłącznie syntetyczne dane. One oczywiście zawsze znajdują swoje źródło w danych prawdziwych, czyli Izraelczyk czy obywatel jakiegokolwiek innego kraju siada przed kamerą, tworzone są mu zdjęcia, a potem z wykorzystaniem znów algorytmów tworzone są setki zmodyfikowanych wizerunków, które potem... No tak, nie jest to jedna osoba, prawda? Ale po to co nie jest jedna razie? Osoba, tak. Po to, żeby nakarmić sztuczną inteligencję. Ale to pokazuje, w jakim świecie dzisiaj jesteśmy. Jaka jest wartość danych, jaka jest wartość sztucznej inteligencji. I to jest na pewno nasz rozwój, kierunek rozwoju. I jej nie powinniśmy mówić stop, bez wątpienia. Natomiast powinniśmy mówić stop nieracjonalnemu wykorzystaniu technologii. Tak jak ostatnio mieliśmy miejsce, gdzie jeden z przedsiębiorców zdawał się zwolnić 150 osób właśnie uzasadniając to zastępowaniem ich przez algorytmy i analitykę danych big data. I to jest złe. To jest z gruntu złe, tak żaden przedsiębiorca długofalowo funkcjonować nie może, bo kultury organizacyjne nie tworzą algorytmy, nie tworzy sztuczna inteligencja, tylko kulturę organizacyjną tworzy człowiek. Tak, i jakkolwiek to zabrzmi na koniec, panie doktorze, może banalnie, ale chyba jednak prawdziwie, że człowiek jest ten najważniejszy, prawda? I to musi służyć człowiekowi. Jesteśmy w roku Stanisława Lema, pan redaktor mnie przedstawił afiliację Stanisława Lema, więc muszę się do niego odnieść. Dokładnie tak, w twórczości Stanisława Lema człowiek był zawsze na pierwszym miejscu, najwybitniejszego polskiego humanisty, futurologa, a korzystając z okazji, jeżeli mówimy o tym i interesują Państwa takie tematy, organizujemy festiwal w Krakowie między 10 a 14 września, uświetniający setną rocznicę urodzin Stanisława Lema. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, nazywa się Bomba Megabitowa, bombamegabitowa.com, tam znajdą Państwo wszystkie informacje na temat Panie festiwalu. Doktorze, to ja myślę, że jeszcze przed festiwalem się umówimy na rozmowę i opowiemy, co bardzo ciekawego będzie można zobaczyć w Krakowie, czego doświadczyć, jak widać Lem cały czas aktualny, jeszcze bardziej aktualny niż kiedyś. Serdecznie dziękuję dr Maciej Kawecki. Wszystko będzie dobrze w takim razie. Nie dajmy się zwariować w takim razie. Oczywiście, za 6 minut południe. I